गल है कोई नहीं, आज की गल है कोई नहीं, की गल है कोई नहीं, आज की गल है कोई नहीं। तेरी आंखों से लगता है कि तू कल रात को सोई नहीं, की गल है कोई नहीं, आज की गल है कोई नहीं। नींद है क्या है, कौन सी चीज जो मैंने तेरे प्यार में खोई नहीं, की गल है कोई नहीं, आज की गल है कोई नहीं। गल है